Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi temiz akıl sahiplerinin üzerine olsun. Onlar ki aklı selim ile düşünür, marifet nuruyla idrak eder, basiretle bakar, ferasetle anlar. Zihinlerinde, kalplerinde çirkinliğe ve faydasız boş şeylere yer vermezler. Aklı selim dedikleri nimet ancak temiz insanlara, temiz ahlak sahiplerine ihsan olunmuştur. Bu sebeple ilim taliplerine önce edep öğrenmeleri telkin edilir. Çünkü akıl edep sınırında başlar. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Allah akıldan daha değerli bir şey yaratmamıştır." buyurmuştur. Allah'ım, üzerimize bahşettiğin nimetleri değerli kıldığın akıl nimetiyle tamamla. Bizi temiz akıl sahiplerinden eyle. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Efendim, Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Yine bu hafta kıymetli bir hocamızla beraber güzel bir kavramı işleyeceğiz. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hafıza, elde ettiğini koruyabilme, muhafaza edebilme demektir. Bir insanın hafıza gücü iyiyse aldığı, elde ettiği ilmi tutar, tutunca da mütebahhir, kısa zamanda büyük yararlı alim olur. İnsanın başarmayı amaçladığı ya da başarabileceği şeylere kilitlenmek, onları elde edebilmek için ettiği mücadele, hafıza gücü. Bir şeyi unutmamak, aklında tutmak anlamına gelir. Herkesin de malumudur. İlim tutkusu ise ilme karşı iştiyak, aşk, muhabbettir. Kişinin ilmi bir amaç değil de bir araç olarak görmesidir. Nasıl bir araç? Cenab-ı Allah'a ulaşmak için, hakiki bilgiye ermek için bir vasıtadır diyebilmektir aslında. Odaklanma meselesidir bence. Daha başka işte faydasız olan şeyleri, yani yararımıza olmayan şeyleri terk etme. Şimdi hafıza gücü denildiği zaman aslında bu bir insanın ezberleme kabiliyeti. Yani bir şeyi diyelim ki öğrenmek istediğinde onu ne kadar aklında tutabileceğini diyebiliriz. Efendim, sizlere güçlü hafıza ve ilim tutkusunu sorduk. Sizler de cevaplandırdınız. Ben yine hocama dönerek güçlü hafızanın ve ilim tutkusunun aslında kavramsal olarak ne olduğunu sormak istiyorum. Hocam, nedir bu kavramlar? Evet, ilim tutkusu aslında tam bir kavram değil. Yani insanların kendisinde gördüğü, hissettiği bir şey aslında. Yani düşünürseniz ilim tutkusu meşru ölçüler içerisinde her an aklınızın bir kenarında ilmin olması demek. Evet. İlmi bir şekilde hayatın merkezine oturtmak demek. İlim yolunda her zaman, her daim ilim yolunda olmak demek. Klasik dönemimizde, günümüzde bunu başaran birçok alimlerimiz var. Mesela Ahmet bin Hanbel mezara kadar, yani bu işler ne zaman bitecek diye sorduklarında sürekli yazıyorsun, ediyorsun. Ahmet mezara girinceye kadar diyor. Evet. Buna baktığınız zaman o andan mezara kadar emekliliği yok, yazı yok, kışı yok vesaire. Dediğim gibi meşhur çerçeve içerisinde sürekli ilmi düşünmek, sürekli ilmin peşinde koşmak anlamına geliyor. Eyvallah. Hocam bizler kıymetli izleyicilerimize güçlü hafıza ve ilim tutkusu denilince aklınıza kim geliyor diye sorduk. Bakalım onlardan ne cevap gelecek. Rahmetli Sadrettin Yüksel geliyor, rahmetli. Yani çünkü ben çocuktum, ona sorarlardı bir fıkhi konu. Oo, bir anda İmam-ı Şafii böyle dedi, İmam-ı Malik böyle dedi, Ahmed İbni Hanbel, bütün mezheplerin ve o mezheplerin yan görüşlerini böyle sıralardı. Allah Allah, ne hafıza bu derdim yani, ben hayran olmuştum ona. Çok fazla hadis ezberleyenler var. Diyelim ki onlardan işte İmam Buhari var. Bunlar mesela çok fazla şeyleri. Aynı şekilde İmam Ebu Hanife var ki onlar da mesela bunları birçok şeyle söylemiş bu konu hakkında, hem de bunları bize örnek olarak göstermiştir. Aslında birçok için sayılabilir. Sahabe efendilerimizden mesela bizim Abdullahlar dediğimiz, değil mi, Abdullah bin Abbas gibi ilimle mücehhez bir sahabe efendimiz var. Abdullah bin Mes'ud var. Yine geçmişten günümüze geldiğimiz zaman birçok alim var. Hepsinin ismini zikretmek isterim. Birini zikredip de diğerini bırakmak aslında benim kalbimde bir burukluk sağlar. Niçin? Çünkü gerçekten ilim tutkusu, hafıza gücü deyince geçmişimizde o denli insanlar var ki onların isimlerini saymakla bitiremeyiz. İnşallah biz de onların yolundan gideriz diyeyim. Ebu Hureyre radıyallahu anh geliyor. Yani müthiş bir hadis rivayetleri var zaten. Kıymetli hocam, programın başında da ifade ettiğiniz gibi hafıza gücü ve ilim tutkusundan biraz bahsettik. İlim tutkusundan bahsettik ama hafızaya girmedik. Biraz daha detaylandıralım isterseniz. Ne demek hafıza gücü ve ilim tutkusu, buyursunlar? Yani şimdi ilim tutkusu gerekiyor. Fakat ilim elde etmek için onun vasıtalarını, araçlarını da elde etmek lazım. Temenniyle ilim olmuyor. Yani o ilmi elde etmek için gerçekten insanın kendi donanımlarını, kendi içgüdülerini vesaire falan her şeyi devreye sokması gerekiyor. İstemesi gerekiyor en azından. Erken dönemlerde, özellikle sahabiler döneminde, 1. asırda, Hicri 1. asırda yazı vesaire falan çok gelişmiş olmadığı için her yazdığınızı, yazsınız bile, o bile yok çoğu kere, ezberlemeniz gerekiyor. Bu da hafıza gücüyle alakalı. Şu an insanlar, modern insanlar hafıza gücüne çok ihtiyaç duymuyorlar. Yani biz de bir şey elde ettiğimiz zaman yazıyoruz, fotoğrafını çekiyoruz vesaire falan. Ama erken dönemde, dediğim gibi Hicri 1. asırda, yazının karakterinden dolayı, azlığından dolayı mutlaka hafıza gücünüze ihtiyaç var. Durum böyle olunca hafıza ilim elde etmek için olmazsa olmaz şartlardan birisi. Ama daha sonraki dönemlerde tabii ki hafızanın yerine veya yanına işte yazıydı, başka şeyler alıyor yerini. Ama hafıza erken dönemde oldukça önemli bir şey. Peki hocam, o hafızayı kuvvetlendirmek için yani o dönemlere özgü bazı teknikler var mıdır? Ya da sürekli zaten o melekelerini kullanarak geliştirdiler mi eski dönemdeki oradaki yani insanlar? Yani teknik denir mi, ondan çok emin değilim ama zaten sahabi efendilerimiz, hatta o dönemde yaşayan, sadece bunlar sahabilere ilgili de, özel de değil. İnsanlar çöl ortamında yaşıyorlar. Göze çarpan şeyler çok az. Sözlü kültür hakim. Özellikle bedeviler veya o dönemde yaşayan insanlar, sadece bedeviler değil, diğerleri de uzun uzun şiirleri ezberliyorlar. Bütün bunları bir araya kattığınız zaman aslında ezberlemek, hafızada tutmak oldukça önemli bir şey. Fakat bunun için aslında biraz da istemek lazım. Yani bizim kendi hayatımızdan da biliyoruz. Birçok şey aslında gözümüze çarpıyor. Fakat aklımda tutmalıyım dediğimizi aklımızda tutabiliyoruz. Bir de buna dini duygular eklenince, yani hayatıma ben bunu uygulayacağım sözü eklenince durum çok daha farklı bir hale geliyor. Yani normal bir şiir ezberlemekle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünü akılda tutmak arasında uygulama farkı var. Yani bir sözü ezberliyorsunuz hoşunuza gittiğinizden dolayı, ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini hayatınıza uygulamak için ezberliyorsunuz ve sürekli onu bir kurtuluş reçetesi olarak düşünüyorsunuz. Burada zaten hafıza kendi kendine otomatik olarak yeniliyor ve daha dinç tutuyor. Bunları insanlara aktardıkça, söyledikçe vesaire falan bunlar çok daha fazla gelişiyor çok, tabii. Çok güzeldi hocam, Allah razı olsun. Bir de hafıza denildiği zaman, bu hafıza gücü ve ilim tutkusu denildiği zaman kıymetli izleyicilerimize akıllarına kim geliyor diye sormuştuk. Onlardan aldık cevabımızı. Şimdi programımızda asıl bu kavramın, yani aslında bu duyguların sahibi olan bir sahabe efendimizi işleyeceğiz. Evet. Hocam asıl adı Abdurrahman bin Sahr olmasına rağmen kendisine Ebu Hureyre künyesi veriliyor. Kimdir Ebu Hureyre? Niçin Ebu Hureyre denmiştir? Buyursunlar hocam. Evet, öncelikle aslında Ebu Hureyre ile hafıza gücü ve Ebu Hureyre ile hadis rivayeti. Şimdi birçok sahabiler birçok yönleriyle öne çıkıyorlar aslında. Tabii. Mesela Abdullah bin Mesud dediğimiz zaman aklımıza fıkıh geliyor. Kufe'yi bir medrese haline getiren. Übey bin Ka'b yine fıkıhıyla meşhur. İbn Abbas, Abdullah bin Abbas tefsir ilmiyle, yani tefsire olan, Kur'an-ı Kerim olan vukufiyetiyle meşhur. Fıkıhıyla meşhur. Hazreti Ayşe zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi olması hasebiyle birçok konuda öncü. Hazreti Ebu Hureyre'nin de öne çıktığı alan hadis rivayeti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la sürekli birlikte bulunması ve bu birlikteliğinin semeresi olan ilmi, öğrendiklerini bir sonraki nesle aktarması. Tabii neden Ebu Hureyre deniyor? Bu gençlikle alakalı, gençliğinde olan bir olayla alakalı. İşte sahraya çıktığında, koyun neyse o dönemin şartlarında bir dışarı çıktığında, çobanlık yaptığında bulduğu kedi yavrularını, işte o zaman Arap giysilerinde etekler var malum, o eteklerine koyup onlarla ilgilenmesi vesaire falandan dolayı Ebu Hureyre denmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanına geldiğinde Allah Resulü ona Ebu Hureyre diyor. Veya Ebu Hir diyor daha doğrusu, kedi demek. Ebu Hir diyor, Hazreti Ebu Hureyre Ebu Hir lakabını biraz daha önde tutuyor aslında. Fakat nedense Ebu Hureyre ismi öne çıkmış ve asıl ismini de unutturmuş. Şimdi siz Abdurrahman dediniz ama Ebu Hureyre'nin 20'ye yakın, belki daha fazla isminin ne olduğu anlamında bir şey vardır tabakat kitaplarında. İşte Abdurrahman'dı, Abdullah'dı, şuydu vesaire falan diye isimler vardır. Ama önemli olan Ebu Hureyre şeklinde bilinmesi ve Ebu Hureyre'nin kim olduğunu bilinmesi. Aynı şey Ebu Bekir'de de var mesela. Onun ismi Abdullah mıdır, Atik midir? Ama Ebu Bekir, Ebu Bekir'dir. Yani o şey künye isimlerini unutturmuş. Ebu Hureyre'de böyle bir olayla karşı karşıyayız. Eyvallah hocam. Peki annesinin bir Müslüman olma süreci var. Oradan alarak Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı bir tanımak isteriz. Ebu Hureyre yetim. Yani babasını kaybetmiş. Küçük yaşlarda, ama tarihini bilmiyoruz tabii. Annesiyle beraber Medine'de yaşıyor. Ebu Hureyre Hicri 7. yılda Hayber'in fethi sırasında geliyor Medine'ye. Annesi de birlikte yaşıyor. Fakat yani aslında biraz da böyle kaderin cilvesi, annesi müşrik o dönemde. Ebu Hureyre telkinlerde bulunuyor. Annesinin de Müslüman olmasını istiyor, cehennemden kurtulmasını istiyor. Fakat annesi de hiç oralı değil. Tabi buranın güzel yönü, müşrik olmasına rağmen annesine saygıda kusur etmiyor vesaire. Burası aslında gerçekten ayrıca incelenmesi gereken bir yer. Aynı yerde yaşıyorlar, Müslüman devleti. Ve kesinlikle bir şey yok. Bir baskı yok, bir şey yok. Sadece bir temenni var. Annesine karşı bir temenni var ve istek var Ebu Hureyre'de. Ebu Hureyre bunları sürekli söylüyor. Annesi bir keresinde çok... Hazreti Muhammed hakkında da Ebu Hureyre'nin gönlünü yaralayıcı ileri geri laf da ediyor aslında. Ebu Hureyre o gönül kırgınlığıyla Hazreti Peygamberimizin yanına gidiyor ve diyor ki ya Resulallah, yani annem böyle böyle. Dua buyursanız da işte annem de İslam'la, Müslümanlık'la şereflense. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok kısa bir şekilde Allah annene hidayet versin, onu İslam'a kazandırsın şeklinde ifadelerde, duada bulunuyor. Sonrasında Ebu Hureyre bu müjdeyle annesine koşuyor. Eve girince o zamanın şartlarında kapıyı kapalı buluyor. Bağlı buluyor. İçeride de su sesleri geliyor. Bu arada annesi birisinin geldiğini hissediyor, içeri girme diyor. Meğersem annesi Müslüman olmuş zaten, gusül abdesti alıyor ve neticesinde Ebu Hureyre girince işte kelime-i şehadet getiriyor. Ebu Hureyre bu sefer sevinçten ağlıyor. Peygamberimiz yanına giderken üzüntüden ağlıyordu, şimdi sevinçten ağlıyor. Sonrasında da ya Resulullah diyor, annem işte Müslüman oldu. Allah Resulü ona dua ediyor, Ebu Hureyre'ye dua ediyor. Ve bu şekilde Hazreti Ebu Hureyre'nin annesi Müslümanlıkla şereflenmiş oluyor. Gerçekten Ebu Hureyre için çok yoğun, çok böyle güzel de bir gün aslında. Sonu güzel biten bir gün. Ama netice itibariyle annesinin Müslüman olması hikayesi bu şekilde. Evet, ondan sonra zaten o bu serüvende Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la olan ilişkisi, ondan hadis rivayet etmesi konularına da girelim hocam. Evet, evet. Buyursunlar. Tabii Ebu Hureyre deyince hadis rivayeti aklımıza geldiğini daha önce söylemiştim. Aslında Ebu Hureyre'nin şöyle söyleyelim aslında teknik olarak bakarsak. Yani bir sahabinin peygamberimizle çok birlikte olması lazım ki çok hadis öğrensin. Ve bunu çok güzel bir şekilde aktarması lazım ki kendisinden sonraki insanlara ilmi aktarabilsin, ilmi iletebilsin. Ebu Hureyre'nin hayatına baktığımızda aslında Ebu Hureyre'nin peygamberimizle birlikte olması diğer sahabilere nispetle az. Yani kendi ifadesiyle 3 yıl civarında Hazreti Peygamberimizle birlikte kalıyor. Nispeten geç bir tarihte peygamberimizle kavuşuyor. Ve Hazreti Peygamberimizden hadis nakli mükerrerleriyle beraber, yani tekrarlarıyla beraber 5000 civarında. Tekrarlar çıkarıldığı zaman 1000-1500 civarında bir hadis-i şerif kalıyor. 3 yıl içerisinde aslında 1500 hadis işitmek çok fazla bir rakam değil. Çünkü biz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili her şeye hadis diyoruz. İşte sakalında şu kadar beyaz kıl vardı. Bu da bir hadis-i şerif yani. Hazreti Ebu Hureyre 3 yıl içerisinde 1000-1500 civarında peygamberimizden hadis naklediyor. Fakat Ebu Hureyre'nin bir özelliği var. Peygamberimizin yanına gelirken yanında bir kölesi var, zengince bir şahıs aslında. Yani fakir birisi değil. Allah Resulü'nün yanına geldiği zaman kölesini azat ediyor ve kendisini peygamberimize adeta vakfediyor. Sürekli peygamberimizle birlikte bulunuyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiklerini, burası bence mühim, daha sonraki insanlara aktarmak için, nakletmek için beynine nakşediyor sanki. Bu anlamda düşkünlüğü var. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu düşkünlüğü aslında hissediyor, biliyor. Mesela bir soru sorduğunda diyor ki, ilme düşkünlüğünden dolayı ilk önce bu soruyu senin soracağını zaten tahmin etmiştim. Yani bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Hureyre hakkında güzel bir gözlemi. Sonrasında Ebu Hureyre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la işte Ashab-ı Suffe'de kalarak, Allah Resulü ile sürekli birlikte olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan mümkün olduğu kadar fazla hadis öğreniyor, hayatını takip ediyor. Çok da aslında sıkıntı çekiyor. Dediğim gibi ilk gelişinde yanında kölesi olması vesaire falan nispeten en azından fakir olmayan Ebu Hureyre zaman geliyor. Yani yiyecek bir şey bulamıyor. Hatta daha sonraki hayatında anlatıyor tabi'in tabakasındaki bazı alimlere. Beni diyor peygamberimizin evleriyle, hücreleriyle işte minber arasında vesaire hani camide, mescitte böyle uzanmış halde görseydiniz deli zannedersiniz. Açlıktan uzanıyor. Yani yiyecek bir şey yok vesaire falan. Ama buna rağmen diğerleri gibi maişet peşinde, işte hayat peşinde koşmayıp ilim peşinde ve en azından Allah Resulü'nün hadislerini öğrenmek için koşturuyor. Hatta bir keresinde kendisine ya sen hani 3 sene kaldın peygamberimizle beraber. Neden bu kadar çok hadis naklediyorsun diye sorduklarında Ebu Hureyre cevap olarak diyor ki işte Ensar bağlarıyla, bahçeleriyle meşguldü. Muhacirler çarşıda, pazarda alışverişle meşguldü. Ben karnımın tokluğuyla yani kıt kanaat geçinerek Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı takip ettim. Dolayısıyla benim ilmimin Hazreti Peygamber'den öğrendiklerimin fazla olması yadırganacak bir şey değil. Gerçekten de vaka bunu doğruluyor. Ebu Hureyre'nin ciddi anlamda İslam dünyasında tabi'in tabakası başta olmak üzere ciddi anlamda hadislerin bize gelmesinde çok büyük bir rolü var. Bu açıdan da semeresini de topluyor zaten. Tabii hocam şeyi de merak ettim. Ebu Hureyre radıyallahu anh ne zaman Müslüman olmuştu? Hayber'in fethi esnasında yani bazı rivayetlerde Müslüman olarak geldi, bazılarında gelince Müslüman olduğu deniyor. Fakat önemli olan peygamberimizle aleyhissalatü vesselamla beraber olduğu 3 yıl. Evet. Üç yani yıl. sonrasında beraber oluyor. O beraberlik 3 yıl sürüyor. Evet, evet. O 3 yılda mı hocam bu kadar hadis rivayet ediliyor? Yok. Peygamberimizin vefatından sonra. Yani Allah Resulü'nün evet. hayatındayken zaten. Yani 3 yıla o kadar çok şey sığdırıyor ki ona dikkatini çekeceğim. Evet evet. Yani 3 yıl evet. ama Peygamberimizin yanından hiç ayrılmıyor. Yani çok hemen güzel. Hemen hiç ayrılmıyor. Evet. Bir de dediğim gibi yani şey önemli. Öğrendiklerini sonrakilere nakletmek üzere öğreniyor. Evet. Tabii hadisin nakli için bu rivayetlerin bir öğrendik. Ama bir de bunun nakli var. Şimdi bazı sahabiler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan hemen sonra vefat etmişler. Şimdi Hazreti Ebu Bekir mesela gerçekten çok hadis bildiğinde Peygamberimizle sürekli beraber. Hiç evet. şüphe yok. Hı hı. Ama Hazreti Ebu Bekir'in hadisleri bize çok ulaşmamış. Sebebi Allah Resulü'nden çok hadis biliyor fakat 2 sene sonra vefat ediyor. Yani vefat edince etrafta Medine'de diğer şehirlerde bir sürü sahabiler var. İnsanlar hala hadis rivayetine devam ediyorlar. Hazreti Ebu Bekir'e yetişen tabi'in tabakası çok fazla yok. Yani sahabileri gören şahısların tabakası evet. çok fazla değil. Ebu Hureyre uzun yaşıyor. Yani Hicri 58'de vefat ediyor. Yani kabaca söylemek gerekirse Peygamberimizin vefatından sonra bir yarım asır yaşıyor yani. Bu çerçevede çok öğrencisi var. 800 kişiden fazla Ebu Hureyre'den hadis nakleden kişi var. Yani 800 kişi Ebu Hureyre'den istifade etmiş. Onun vasıtasıyla Peygamberimizden hadisleri almış. Tabii Ebu Hureyre sadece Peygamberimizden duyduklarını nakletmiyor. Diğer sahabilerden öğrendikleri de var. Hazreti Ebu Bekir'den, Hazreti Ömer'den ve diğer büyük sahabilerden öğrendikleri de var. Bunları da naklediyor. Ama bence asıl önemli olan şey Ebu Hureyre'nin bu kadar çok hadis nakletmesinde ve bunu başarmasında. Ebu Hureyre bunu bir tutku haline getirmiş. Girişte de tutku, aşk diye başladık ya, ilim haline getirmiş. Diğer sahabiler bir olay olduğunda hadis naklediyorlar. Yani mesela otururken hadise bir hadis nakledeyim diyen sahabilerin sayısı o kadar fazla değil. Ama bir olay oluyor, bir soru soruluyor. Çözülmesi gereken bir vaka meydana geliyor. O zaman Allah Resulü şöyle buyurmuşlardı diyerek bir hadis nakletmiş oluyor. Ama Ebu Hureyre ile oturursanız Ebu Hureyre size hadisler nakledeyim diyor ve peş peşe hadisler naklediyor. Ve bu da gerçekten bazı tabii tenkitlere yol açmış, sahabiler arasında çok hadis naklediyor diyor. Fakat öbür yandan tabi'in için ve bizim için çok bereketli bir süreç olmuş. Çünkü günümüze ilk ulaşan mesela Hemman bin Münebbih'in sahifesi içinde 100'den fazla hadis var. Ebu Hureyre ile bu şekilde oturmalardan, meclislerden elde edilen ilmin bir hülasası, bir sonucu bu. Bu açıdan bizim için çok faydalı olmuş. Tabii ilme olan merakı, insanlar da Ebu Hureyre hadis naklediyor biliyor. Diğer sahabinin yanına oturuyorsunuz. Size hadis nakletmiyor. Ancak bir şey olacak da hadis nakledecek. Ama Ebu Hureyre'nin yanına oturduğunuz zaman mutlaka bir hadis gelecek yani. Ebu Hureyre bunu nakledecek. Bu anlamda Ebu Hureyre'nin gerçekten bir üstünlüğü var. Ayrıca tabii bir de sorumluluk olarak hissediyor kendisini. Çünkü ilmi gizliyor muyum? İnsanlara fayda olacak bir ilmi gizliyor muyum endişesi var. Bunu gizlememek için Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden örnekler de veriyor kendisi. Yani işte Kur'an-ı Kerim'de ilmi gizlememeyi emreden ayetler olmasaydı hadis nakletmezdim. Ama Allah katına hani sorumlu olarak çıkmaktan korkuyor. Netice itibariyle bu Hureyre'nin bu anlamda bize oldukça bir katkısı var. Kıymetli hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kadar ileri muhabbet beslemesindeki aslında hikmeti de nasıl yorumlayabilirsiniz? Evet, aslında muhabbet deyince biraz farklı bir düzleme girdik yani. Çünkü muhabbet zamanla ölçülecek bir şey değil benim kanaatim. Çok yani güzel. Muhabbet dediğiniz şey bir anda da olabilir. Yani ve ayrıca yani sahabeler arasında ben muhabbet olarak da kim nasıldır onu da çok yani şöyle biraz bakıyorum da çok da tartacak güçte de değiliz. Çünkü hepsi görmüşler. Hepsi görüyorlar, evet. seviyorlar. Yani Enes bin Malik'e bakıyorum. Hatta bir hadis-i şerif aklıma geliyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisinin söylenme sebebi olarak. Bir insan geliyor, bir şahıs geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ya Resulallah bir adam düşünün ki çok seviyor fakat onun gibi yapamıyor. Ne olacak? Allah Resulü buyuruyor ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Enes bin Malik diyor ki Medine'de Müslüman olmaktan başka bu sözden daha bize sevimli gelen başka bir şey yok. Yani en çok buna sevindik. Çünkü biz de bakıyoruz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi amel edemiyoruz. Allah Resulü gibi namaz kılamıyoruz. İhlasımız, samimiyetimiz onun kadar değil. Öbür dünyada Hazreti Peygamberimiz en yüksek mertebelerde olacak. Biz sahabeler çok seviyoruz. Cennete girsek bile oraya kadar çıkamayacağız. Ama Allah Resulü bunu söyleyince kişi sevdiğiyle beraberdir. Dedik ki bu bize yeter. Yani onu mu istersiniz? Mesela Amr bin As Müslüman olmadan önce peygamberimize çok buğz eden bir şahıs. Ama Müslüman olduktan sonra kaldırıp yüzüne bile bakamıyor saygıdan, sevgiden. Yani demem o ki, muhabbet ayrı bir konu. Dolayısıyla yani sorunuz da tam belki başka bir şey kastedildi ama muhabbetin süreyle ilgisi yok yani. Evet hocam, yani şunu kastetmeye çalışıyorum. Son 3 yıla kadar İslam'a girmesine karşın bu kadar ilimde böyle zirveye ulaşıyor aynı zamanda. Yaşı kaçtı? Ne zaman o zaman ulaştı o kamil bir ilim seviyesine? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın payı burada çok büyük. Belki onun duasıyla mı bu mevzulara, bu işlere girdi Ebu Hureyre? Onun bereketiyle mi? Oralardan biraz daha anılar istiyorum hocam sizden. Şimdi tabii Ebu Hureyre'nin yaşı, doğumu vesaire falan o dönemde birçok kişinin olduğu gibi buranın da çok net değil. Yani net çünkü değil çok ama vefatı Hicri 58, yani yine ihtilaf olmakla birlikte. Çünkü o dönemlerde şimdiki gibi yani seyircilerimiz bazen veya biz okulda öğrencilerimiz çok net şeyler bekliyor. Çünkü bizim doğumlarımız vesaire çok net. Evet. Hani şu tarihte şurada vesaire falan. Ama dedelerimize falan gitseniz o netlik kayboluyor aslında. O açıdan Ebu Hureyre'nin ne zaman doğduğu vesaire falan bunlar pek fazla bilinmiyor. Ama Hazreti Peygamberimizin yanına geldiğinde çok çok ileri yaşta birisi değil. Yani genç sayılabilecek, bir yaşta. Allah Resulü'nden tam ilim alıp ve bunları da uzun bir zaman geçtikten sonra Allah Teala da ömür nasip ediyor tabii. Bunları güzel bir şekilde sonraki nesle, tabi nesline yayıyor. Soruda da söylediğiniz gibi aslında ilim elde etmenin bir maddi yönleri var. Yani sizin çalışmalarınız var, gayretleriniz var. Bir de işin doğrusu işin bir bereketi var. Yani Allah Teala'nın bir takdiri var. Bizim açımızdan da söylerseniz annemizin, babamızın, eşimizin, evet, dostumuzun duası var. Bazı işlerimiz bakıyorsunuz akıyor gidiyor. Şimdi Ebu Hureyre bu mana, bu gözle bakıldığında Ebu Hureyre'nin bir kere kendisinin hadisleri öğrenme noktasında gerçekten ciddi bir çabası var. Daha önceki sorularda da söylediğim üzere Ebu Hureyre hadisleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı takip ediyor gerçekten. Yani sanki daha sonraki nesle aktarmak üzere kayıt altına alıyor. Ayrıca Peygamberimizin duasını da talep ediyor. Başka şahıslar ganimet malı isterken Ebu Hureyre Peygamberimizden ilim istiyor. Özel dua istiyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ona özel dua buyuruyor. Ebu Hureyre o zamandan sonra unutmadım diyor. Ama bunu da tabii doğru anlamak lazım. Yani unutma melekesini kaybetti anlamına gelmez tabii ki unutmadım demek. Yani hafızasının olduğundan daha fazla sağlam hale geldiğini, hafıza gücünün daha fazla olduğunu buradan çıkartabiliyoruz. Gerçekten de Ebu Hureyre bazen sınanıyor da. Mesela Mervan bin Hakem, Medine valisi, Ebu Hureyre'den gizli olarak hadislerini yazıyor. Belirli bir zaman geçtikten sonra tekrar aynı hadisleri soruyor. Ebu Hureyre aynı hadisleri aynen söylüyor. Diyor ki biz sana daha önce böyle yapmıştık, şimdi aynılarını söyledin. Yani Ebu Hureyre'nin hafızası sınanıyor da öbür taraftan. Hafıza noktasında güçlü bir sahabi. O yüzden de merakı da çok. Öğretmek için de merakı çok. Hayatını aksettirmek üzere. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiklerini sadece şu an günümüzde veya tarihte olduğu gibi kuru bilgi olarak nakletmiyor. Evet. Belki bizim hafızada kalmamasının en önemli sebeplerinden birisi bu. Yani 40 hadisi kaç kere ezberlemişizdir. Ama hayata aksettirmediğin zaman, amel haline gelmediği zaman bilgi olarak kalıyor. Nerede kullanacaksa kullanıyoruz, ondan sonra unutuluyor. Doğru. Fakat bir şeyi amel haline getirirsek, onu uygulama haline getirirsek ve sürekli uygularsak orada durum yani tabii bir şekilde tekrar ediliyor. İlim ve amel dengesi. Tabii yani sahabilerin, evet, aslında hadisleri Ebu Hureyre başta olmak üzere hadislerde hani bu kadar böyle ezberlemeleri vesaire, bunların amel etme boyutunun da çok ciddi bir tesiri var. Yani sadece ezberden bahsetmiyoruz. Evet. Bunu aynı zamanda içselleştiriyor. Yani içine sindiriyor. Onu sanki cehennemden bir kurtuluş vesilesi olarak görüyor. Ve bunu hayatına aksettiriyor. Evet, aslında, ve insanlara da bunu yayıyor yani. Evet, siz biraz sonra soracağım sorunun aslında cevabını da verdiniz. Biz kıymetli izleyicilerimize bu hafıza gücünü ve ilim tutkusunu hayatlarına nasıl uyguladıklarını sorduk. Bakalım onlar ne cevap vermişler. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzik Yani bu Allah vergisidir. Yani insan zorla hafızasını güçlü yapamaz. Ama zihnini yan şeylerden, gereksiz meşgalelerden arındıran insanın zihni daha berrak olur ve hafızası da güçlü olabilir. Özellikle hafız olabilmek için hafıza lazımdır aslında, değil mi? Hafızların hafızası olarak ki hafız olsun. Hafızlık yapıp, ezber yapıp bunu Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde yanında taşımadan ezbere, farklı kişilere aktarabilmek ve bunları faaliyete geçirmektir. Yani her gün aslında bir şey öğrenmemiz gerekiyor. O şekilde düşünüyorum. Hani bu sadece dini anlamda değil, tabii dini anlamda da öğrenmemiz gerekiyor. Yani yeteri kadar zaten ilim okumak farzdır Müslümana, helal haram dairesinde. Mesela kuyumcu olan zat altınla ilgili zekat mevzularını bilmeli. Ezberlememiz gereken bazen bir ayet, bazen bir hadisi şerif olabiliyor. Ne yapıyoruz evvela? Direkt onu açalım, okuyalım değil. Mesela hadisi şerif ezberlemenin bir ahlakı, bir adabı vardır. Yine ayeti kerime ezberlemenin de öyle. Önce abdestimizi alırız, besmelemizi çekeriz, Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunuruz. Onun rızasına uygun ameller işleyerek onun ayetini, Peygamber aleyhissalatü vesselamın da hadisini ezberlemeye çalışırız. Kıymetli hocam, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın günümüz insanlarına örnek olacak birçok özelliği var muhakkak. Bizler sizlerden şöyle o bilmediğimiz yönlerini dinlemek isteriz. Buyursunlar. Yani ilim yönünden genelde konuştuk Ebu Hureyre ile ilgili. Tabii yani o ister istemez öne çıkıyor. Ebu Hureyre'nin ilmi nedir, hadisleri nasıl rivayet etti, bunlar konusundaki işte gayreti nedir, ne değildir şeklinde. Fakat Ebu Hureyre'nin farklı yönleri de var aslında. Daha önceden annesiyle olan ilişkilerinden bahsettim. Yani gerçekten müşrik bir anneye, annenin Müslüman olması için çırpınışını orada gördük. Bu anneyle olan ilişkileri açısından aslında Ebu Hureyre çok önemli ve annesine çok düşkün. Mesela annesi ve hayattayken işte onu bırakıp da başka yerlere gitmemesi, Umre'ye vesaire falan gitmemesi de bunlardan bir tanesi. Fakat Ebu Hureyre'nin yani bence en dikkat çeken yönlerinden birisi ilmin dışında cömertliği olabilir. Yani cömertliği gerçekten aslında çok dillendirilen bir şey. Fakat Ebu Hureyre'nin hep ilminden ve ilim derken hadis rivayetinden daha doğrusu bahsettiğimiz için diğerlerine pek fazla fırsat kalmıyor. Birçok olayda bu aslında dillendiriliyor cömertliği. Mesela Şam yoluna giderken, Şam bir vesileyle Şam'a giderken Abdullah bin Rebah diye bir tabi'in var. Yolda diyor her zaman Ebu Hureyre bizi davet etti. Sürekli bizi davet ediyordu. Hiç onu geçemiyorduk yani davet konusunda. Sürekli o ikramda bulunuyor. Bir gün ben işte davet ettim, Ebu Hureyre beni geçtin dedi. Şimdi baktığınız zaman yani bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve Ebu Hureyre sürekli davette. Medine'ye gelenler tabii Ebu Hureyre'nin yanına geliyorlar. Öyle bir iki gün kalıp da dönmüyorlar o zamanın şartları. Birçok gün kalıyorlar. Ebu Hureyre'ye bu anlamda misafir de oluyorlar. Yine bir tabi'in diyor ki Ebu Hureyre'den daha fazla misafire ikram edeni görmedim. Yani böyle yemek yediren, ikram eden kişiyi görmedim. Bunlar Ebu Hureyre'nin gerçekten özellikli yönleri. Fakirlik çeken bir sahabe, daha önce de söyledim. Şey döneminde, Peygamberimiz hayattayken fakirlik çekiyor. Ama daha sonra Hazreti Osman'ın Baldızı ile evleniyor, Büsre ile evleniyor. Aslında o kendisinin yanında çalışan birisi. Yani Ebu Hureyre, Büsre'nin yanında çalışan birisi. Onunla evlendikten sonra belirli bir zenginliğe de kavuşuyor. Ancak anlaşılan o ki bu zenginliğini sürekli misafirlikte, başka şeylere harcayarak tüketiyor. Bu da gerçekten güzel bir haslet Ebu Hureyre'nin. Bir başkası belki hani günümüze de yansıyacak şekli. İbadete düşkün. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sürekli mesela cennete hangi amelin kendisini götüreceğini soruyor ve bunu hayatına aksettiriyor. Mesela gecesini üçe bölüyor. Kendisi, hanımı ve hizmetçisi. Üçte birinde hizmetçisi kalkıyor. Üçte birinde hanımı, üçte biri kendisi. Yani evde sabahtan akşama kadar ihya edilen bir ev pozisyonuna dönüyor. Bütün bunlara baktığınız zaman tabii ki işte hadis rivayeti yönüyle Ebu Hureyre gerçekten zirve. Hayvanlara olan düşkünlüğü. Yani Oradan çok emin değilim. Çünkü Ebu Hureyre lakabı, yani künyesi, kendisine gençliğinde veriyor. Evet. Aslında bunu ben buraya gelmeden önce de düşündüm falan. Ama şimdiye kadar okuduklarım içerisinde Ebu Hureyre'nin mesela kediye düşkünlüğüne dair Müslüman olduktan sonra bir şeyini görmedim. Yani öyle bir kayıtla karşılaşmadım. Belki ben karşılaşmadım. Hı hı. O dönemin kültürü enteresan. Yani şu an sizi diyelim ki bir şekilde gördü. Hemen şunun babası diyerek size bir künye verebilirler. Anlıyorum. Evet. Muhtemelen Ebu Hureyre'nin o kedirlerle münasebeti diyelim. Gençlik döneminde, Medine'ye gelmeden önceki dönemlerde olan bir şey. Ben şahsen kayıtlar arasında Ebu Hureyre'nin daha sonra Medine'ye geldikten sonra işte kediler olan düşkünlüğüne dair bir şey, hani şöyle bir zihnimi de yokluyorum okuduklarım içerisinde, göremedim ama araştırmalar belki o yönde daha dikkatli okunursa bir şeyler bulunabilir. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Peki eklemek istediğiniz başka özellikleri var mıdır Ebu Hureyre radıyallahu anh? Yani 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olduğunu görüyorum. Yani Ebu Hureyre'nin hayatına bakıldığı zaman öne çıkanlar ilim, yani hadis rivayeti, zühd ve takvası, ki bu önemli, yani demek ki ibadet hayatında da. Mesela Ebu Hureyre'ye nispet edilen bir takva tanımı vardır ki aslında, veya bir benzetmesi vardır. Çok hoşuma gider. Biliyorsunuz takva zor, yani anlatması zor. Hani müttaki bir kul, takva sahibi bir insan. Bunu çok kullanırız ama takva nedir diye sorduğunuzda aslında biraz böyle tanımlar farklılaşır. Yani günümüzde en çok işte takvanın tanımı olarak büyük günahlar işlememek, küçük günahlarda ısrar etmemek şeklinde tanımlanıyor. Ama Ebu Hureyre'den naklen şöyle bir benzetme yapılıyor. Birisi soruyor Ebu Hureyre, yani takva nedir? O da diyor ki, sen hiç dikenli yolda yürüdün mü? Dikenle dolu bir yolda yürüdün mü? Yürüdüm diyor adam. Ne yaptın? İşte o dönemin şartlarında eteğini yukarı kaldırıyor. Şurada diken var, burada yok derken çok ihtiyatlı bir şekilde yürüyor. Yani yürüdüğünü anlatıyor. Bu takvadır diyor. Yani dünya dikenli bir yol. Dünya dikenli bir yol. Ve mümin de o yoldan gitmek zorunda. Ama günahlar var. Çeldirici şeyler var, şeytan var, nefis var vesaire falan. Bunlara dikkat ederek yürümek şeklinde anlatıyor. Gerçekten benim kanaatim, hani bu sırf tanım güzel, tabii tanımlama güzel. Fakat temsil olarak, benzetme olarak çok güzel bir evet, anlatı hocam. Ebu Hureyre'den evet. Gelmiş oluyor böylece. Sanki böyle İslam tasavvufundan o zamandan bir kaynak gibi gelen bir Işık adeta evet, bu tanım. Evet, yani o takvayı çok güzel, yani o dönemin insanın anlatacağı şekilde anlatıyor aslında. Yani anlayacağı şekilde anlatıyor. Çünkü sırf tanımlar bazen kurudur. Yani demin işte şöyle olacak, şöyle olacak. Yani bu tanımlar gerekiyor, gereksiz değil. Büyük günahlar, küçük günahlar tabii. Bu şekilde tabirden ziyade o çok derin, aslında derinleşiyor. Buradan da Ebu Hureyre'nin nasıl bir sahabe efendimiz olduğunu da aslında evet, görmüş evet, oluyoruz sizin evet, tanımınızla. Evet. Kıymetli hocam, son olarak Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra fitne olaylarına karışmamak için bir kendini geri çekiyor. Evet. Ebu Hureyre. Biz de onun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatından uzun bir müddet yaşadığını aslında burada görüyoruz. O zamanlar neler oldu? Neden kendi köşesine çekildi? Yani Ebu Hureyre peygamberimiz zamanındayken tabii ki mümkün olduğu ölçüde savaşlara katılıyor. Peygamberimiz de sürekli birlikte. Ridde savaşları peygamberimizin vefatından sonra da sahabiler Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer dönemlerinde sürekli vazife al, yani şeyde hani halife neyi söylüyorsa mümkün olduğu ölçüde onlara itaat ediyor, onlarla birlikte. Ancak demin de söylediğiniz gibi, yani fitne olayları olduğunda, Hazreti Osman'ın işte şehadeti gerçekleştiğinde işler değişiyor artık. Hani dışarı karşı yapılan savaşlar maalesef İslam dünyasında kendi içine dönüyor. Demin Hazreti Osman'la hani bacanak kız baldızıyla evlendiğini söylemiştim Büsre ile. Hazreti Osman'ın etrafı sarıldığında Medine'de Ebu Hureyre değil sadece. Birçok sahabi çocukları, genç sahabiler kılıçlarını kuşanarak Hazreti Osman'ı korumak için. Çünkü meşru bir halife, dışarıdan gelenlerin Hazreti Osman'a söyleyecekleri çok bir şeyleri yok. Bazı sıkıntılardan falan bahsediliyor. Ancak bu, yani kuşatmak için, Hazreti Osman'ın şehadeti için kesinlikle geçerli olan nedenler değil. Kılıçlarını kuşanarak sen meşru bir halifesin, gerekirse seni kılıçlarımızla koruyalım diyor. Ebu Hureyre de bunlardan birisi. Fakat Hazreti Osman ümmetin kanı dökülmesin diye hayır diyor. Yani buna gerek yok. Kendini feda ediyor bir yerde. Evet. Günümüzden bakarak o mu iyiydi, bu mu iyiydi, hani korusalar mı iyiydi, korumasalar mı iyiydi, bunu tabii söylemenin bir şeyi yok. Ama Ebu Hureyre orada böyle bir görev ifa ediyor. Fakat Ebu Hureyre, yani Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra işte bu Cemel, Sıffın iç savaşlar biraz başlıyor. Ebu Hureyre burada taraf olmuyor. Çünkü o zamanlarda, yani günümüzden konuşması kolay da, hani o dönemde biz yaşasak biz ne yapardık onu da tam bilmiyorum. Müslümanlar aslında kabaca üç gruba ayrılıyorlar. Bazıları Hazreti Ayşe tarafında, Hazreti Osman'ın kanını talep ediyorlar. Bazıları Hazreti Ali tarafında, bazıları da karışmıyorlar. Karışmayanlar, yani iki tarafa da gitme, bu işin savaşla olmayacağını düşünenler, savaşın daha büyük zarar oluşturacağını düşünenler. Ebu Hureyre bunlardan birisi, ama sadece Ebu Hureyre değildir bunlar. Yani Sa'd bin Ebi Vakkas da onlardan, Abdullah bin Ömer de onlardan. Bunlar iki tarafa da karışmayıp kendi köşesine çekilip ilimle, Ebu Hureyre için düşünürsek yine öğrencileriyle ilimle uğraşmayı tercih edenler. Şimdi bakıyorum, yani gerçekten günümüzden çok da kolay bir şey değil. Yani bir tarafta Hazreti Ayşe, işte sahabiler yanında güzide sahabiler var. Bir yanda Hazreti Ali, yanında güzide sahabiler var. Yani o dönemden karar vermesi çok zor. Ebu Hureyre de bu üç şeylerin içerisinde kendi köşesine çekilmeyi tercih eden sahabilerden birisi. Yani bizim açımızdan da tabii ilimle meşgul olması, öğrenci yetiştirmesi, Hazreti Peygamberimizin hadislerini yayması, meclisler kurması bizim de elhamdülillah bugün birçok hadisine ulaşmamıza vesile olan bir şey. Peki hocam, son olarak artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Programda da ifade ettiğiniz üzere ilim ve amel dengesinden bahsettik. Biz günümüzde bu ilim ve amel dengesini korumak için bu dengeyi nasıl muhafaza edeceğiz? Neler yapmamız gerekiyor? Evet, yani bu gerçekten büyük bir konu aslında. Sahabiler arasında da yani ameli fazlaca yapanlar var. Günümüzde yok onlar da. Yani İslam her şeyin tabii ki aşırısına karşı. Sahabiler arasında Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın makamına bakarak, derecesine bakarak biz daha fazla ibadet yapmamız gerekir diyenler, evliliği terk etmeyi düşünenler, sürekli ibadet etmeyi düşünenler, sürekli oruç tutmayı düşünen bazı sahabiler var. Abdullah bin Amr bunların en önemli temsilcilerinden birisi. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam buna izin vermiyor. Ve herkesin hakkını vereceksin diyor. Bedenin üzerinde hakkı vardır, ailenin üzerinde hakkı vardır, Allah-u Teala'nın senin üzerinde hakkı vardır. Bu her hak sahibine hakkının verilmesi gerektiğini söylüyor. Bu açıdan bakıldığı zaman tabii ki amel gerekiyor. Yani amel olmayan bir ilim gerçekten zait. Yani bir şey düşün, çok ilminiz var, çok şey biliyorsunuz ama bizim hiçbir şekilde hayatınıza aksetmiyor. Ya yani ben bazen şöyle düşünüyorum, yani şeytandan daha çok bilemezsiniz. Yani Hazreti Adem'in yaratılışına şahit oldu. Yani her şeyi biliyor, yani bilmediği bir şey yok. Veya bazen işte hani Müslüman olmadığı halde İslam'ı araştıran oryantalistler vesaire şeklinde insan şahıslar var. Oryantalist dediğimiz. Bakıyorsunuz İslam'ı çok güzel bir şekilde biliyorlar. Ama burada işte şeyi tamamlayacak. Bunu sonuç itibariyle zirveye taşıyacak, evet. Zirveye taşıyacak belki de hocam, bir amel lazım. Evet, insan olma mekanizmasını çalıştıracak işte kamil insan olma yolunda sadece ilim yetmiyor, malumat yetmiyor hocam, değil mi? Ama bunun tersi de doğru öbür tarafta. Amel var, ilim yok. Bu da kötü bir şey. Evet tabii. Yani, bu da taassup doğuruyor. Evet. Yani bir insan düşünün, sürekli amel peşinde, sürekli böyle yani kalbi gümbür gümbür atıyor, bir şeyler yapmak istiyor, dinini yaşamak istiyor fakat ilim yok. Bu sefer de taassup doğuyor. Yani ve işte çevremizde gördüğümüz işte falanca şöyle oldu, falanca böyle oldu, her şeye inanan, her şeyi doğru zanneden bir kitle ortaya çıkıyor. Bu da zararlı bir şey. Evet. Dolayısıyla buradaki dengeyi tutturmak lazım. Sahabe efendilerimiz bu konuda aslında gerçekten bize örnekler. Yani baktığınız zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gördüklerini uyguluyorlar. Tabii ki şey farkları var. Yani her sahabenin din anlayışı meşru çerçevede ama bir değil. Hazreti Ömer'in davranışlarıyla, Hazreti Ömer'in algılarıyla, önemsedikleriyle, Hazreti Ebu Hureyre'ninki bir değil, Abdullah bin Ömer'i oğlu olmasına rağmen bir değil, Ebu Zer'inki ayrı, diğer sahabelerinki ayrı. Fakat önemli olan şey Bir şeyi öğrendikleri zaman, bir şeyi gördükleri zaman bunu hayata geçiriyorlar, uyguluyorlar. Sadece hani bilgili olmak için çalışmıyorlar. Tabii. Yani bizim dünyamızda bir şeyi bilmek, bilgi güç olduğu için bir şeyi bilme sevdası var. Fakat amel edilmediği zaman o bilgi, bilgi olarak bir şey ifade etmiyor. Bu açıdan da bakıldığı zaman sahabi efendilerimizin gerçekten hayatlarında bizim için gerçekten çok güzel örnekler var. Yani şu an sahabilerden konuştuğumuz için öyle. Tabii. Aslında baktığınız zaman işte tabi'in tabakasında, etbaut tabi'in tabakasında gerek hadis, fıkıh, tefsir, üleması arasında yani gerçekten hayat hikayelerini okuduğunuz zaman kendilerini bir yandan ilim, bir yandan amel ve mümkün olduğu kadar ihlas. Bu üçlüyü hayatlarını nakşettiklerini görüyoruz. Ha, buradan şöyle bir şey çıkmasın. Yani sonuçta bunlar insanlar. Yani hata yapıyorlar. İşte sahabilerin de bir şekilde hataları var. Peygamber zamanında da var. Kur'an-ı Kerim'de bunun birçok örnekleri var. Ama öbür taraftan baktığımız zaman gerçekten dini yaşama noktasında ve yaşatma noktasında çok büyük gayret sarf ediyorlar. Bedir savaşları, Uhud savaşları, yani o sahabi efendilerimizin gayretleri olmasa din bize bu şekliyle ulaşmazdı. Yani sahih bir şekilde ulaşmazdı. Bu çok önemli bir şey. Şu an Hristiyanların, Yahudilerin en büyük problemleri daha sonraki nesiller için konuştuğumuz zaman dinlerin sahih bir şekilde onlara ulaşamaması meselesi. Ama İslam'a geldiğiniz zaman işte devlet kurulmasının da tabii ki önemli sonuçlarından birisi. İslam bize sahih bir şekilde ulaşmış. Bu sahabilerin farklı görüşleri, farklı düşünceleri olabilir. Fakat özünde bunlar bize İslam'ı ulaştırıyorlar, yaşıyorlar ve bu yaşantıyla birlikte sonraki nesle aktarıyorlar. Yani tabi'in tabakası sadece Ebu Hureyre'den, diğer sahabilerden ilim almıyor. Aslında yaşantıyı da alıyor. Tabii. Veya hareketleriyle, işte uygulamalarıyla dini olduğu gibi tevarüz ediyor. Tabii. Namazı mesela, işte namazın rekatları şöyledir falan filan diye konuşmuyorlar. Namaz kılarken gösteriyor sahabi. Ben böyle namaz kılıyordum. Veya direkt olarak ondan alıyor. Bütün bunları diğerlerini de uygulayabiliriz aslında. Aslında hocam öyle damıtıla damıtıla geliyor ki o ilim. Yüzyıllar sonra programın başında da şiiriyle açılış yaptığımız Yunus Emre Hazretleri'nin ilim hususunda ilim ilmi bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır dediğini hep birlikte duyuyoruz. Bu vesileyle hocam programımızı nihayete erdirdiğini üzülerek belirtmek istiyorum. Son olarak hocam neler söylemek istersiniz? Veda edelim seyircilerimize. Evet, yani sahabilerin her biri bizim için güzel yönleri olan insanlar, dini bize ulaştıran şahıslar. Hayat hikayelerini bence okumayı önemsiyorum ben. Şimdi burada da zaten öyle bir ışık veriliyor aslında bize. Yani biz alimlerin, sahabilerin, peygamberimiz tabii başta olmak üzere hayat hikayelerini okuduğumuz zaman yani mümkün olduğu kadar başından sonuna kadar bu din nasıl yaşanır? Bu dünyadan nasıl Allah'ın rızasını kazanarak öbür dünyaya gidilir? Bunun aslında örneklerini görüyoruz. Güzel örnekleri kendimize toplayarak, her birinden bir şey alıp güzel örnekleri kendimize toplayarak gerek ilim yolunda, gerek amel yolunda, gerek ihlas yolunda aslında çok güzel örnekler kendimizde toplayabiliriz. Ben bunu gerçekten önemsiyorum. Seyircilerimize, günümüz insanlarına biraz böyle hayatıyla, canıyla, kanıyla yaşanmış örnekleri takip etmesi gerektiğinin altını çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet hocam, biz de Ashab-ı Selam Olsun programıyla bu programın içeriğinde hem bir kavram var ve o kavramı kendi hayatına nakşetmiş olan bir sahabe efendimizi konu alarak o sahabe efendimizi daha tanınır hale ve böyle hafızamıza da, hani bugün de konumuz hafıza gücü ya, o hafızamızın böyle en güzide köşesine koymayı hedefliyoruz. İnşallah başarılı da oluyoruzdur. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka bir vesileyle yine İnşallah. Görüşürüz. Yine İnşallah. Sohbetinizden istifade ederiz. Efendim Profesör Doktor Bekir Kuzudişli hocamız bu bölümde bizlerleydi. Hafıza gücünü ve ilim tutkusunu konuştuk. Haftaya başka bir kavramla, başka bir hocamızla birlikte olmak üzere. Ashab-ı selam olsun.